right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bună dimineața și bine v-am regăsit la Kiss FM. Sunt Cristi Nițu. Da, este adevărat, este momentul pentru o nouă ediție Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri din România. Locul 100 este ocupat săptămâna aceasta de Cruella cu Alive. Pe 99 coboară Don Omar, Danza cu Duro, iar pe 98 ascultăm Laurențiu Duță și Kyra, Raza mea de soare. Inima mea se rupe în bucăți, chiar așa simt și de atunci mereu. Când mă uit în oglindă mă întreb dacă am înnebunit, zici că nu sunt eu. Hai să facem primul pas, vreau înapoi iubirea noastră. Niciun minut nu mai aștept, nici fericirea nu așteaptă. Stai aici, pune piesa noastră pe plec, ai venit și tu. Dacă aș pierde tot, mai urma sau nu, vreau să mă trezesc cu tine fiecare zi, ca să spun că tu ești, doar tu ești raza mea de soare. Soare, soare, soare, soare, soare, raza mea de soare. Ori în șir aș putea să conduc, niciun drum nu e lung pentru ochii tăi. Niciun munte nu-i greu de urcat, când vreau cu adevărat să fim amândoi. Nu-i așa că dragostea nu se măsoară în cuvinte. Lângă tine am aflat că în fiecare zi se simte. Stai aici, pune piesa noastră pe este noul hit produs de Laurențiu Duță, cântat alături de Kyra, se numește Raza mea de soare, săptămâna aceasta locul 98, pe 97 Maximilian Sofii, 96 Jimmy Un Shuda, 95 Smiley Alex și Don Baxter, desigur că ai vers pe pereți, 94 pentru Sofia Unconditional Love, 93 Armin Van Buuren, 92 Corina și Pașaman, Pernele noi, iar pe locul 91 îl ascultăm pe Dan Bălan, Lendo Calendo. Pretty girl, no makeup. If you see her, you would think she was made up. In a party with some rock, go to Ace up. Party till the sun go down, cause we paid up. Homie, get your weight up. Got the baddest in my section, straight up. All different complexions, weight up. One in that red dress, got me so messed up. Era señor de manga, Mary. Era señor de manga. la mi caminar. Number 91. Cura, no puedo olvidarla. Y ahora de lo que le gusta, la pongo a temblar. Bailando en lo oscuro, vamos volando. Till the sun go down, cause we paid her. She started shaking, oh, I'm pacing. She said, boy, come here, I'm not taking. Can you take it, if you're waiting? Baby boy, tell me, do you got patience? Sabes, sabes lo que quiero. La noche entera Sabes, sabes lo que quiero. La noche entera, la noche entera. Lendo Calendo, noul hit al lui Dan Bălan, locul 91 săptămâna aceasta în Airplay 100 la Kiss FM. Pe 90, Accent, I'm Sorry, 89 pentru Anda Adam cu Amon, coborâre 24 de locuri, 88 pentru Aura Dion Friends, 87, DJ Project și Adela Popescu, bun rămas, coboară de asemenea 29 de locuri, 86, Alex Hepburn, Under, iar pe 85, Antonia, ascultăm Jamea.

Ombrățișare, o sărutare. Number 76. Number 75. Number 74. Number 73. Number 72. Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Number 71. Pe locul 70 în această săptămână s-au instalat Ștefan Bănică Junior și Pasha Man, Alerg printre stele. Pe 69 coboară Madcon alături de Kelly Rowland, One Life, iar pe locul 68, New Entry, The Highest New Entry, cum se spune, adică piesa ce pătrunde în clasamentul nostru cât mai sus. Delia Matake, noul ei hit, se numește You, Fighting With My Ghost, repet, locul 68. Altă intrare săptămâna aceasta în Airplay 100 la Kiss FM, noul hit cântat de Delia, se numește You, locul 68. Pe 67, Calvin Harris, I Need Your Love, 66 pentru The Marker. Imediat mergem pe locul 65, ne reîntâlnim cu Smiley, de această dată împreună cu Can, ascultăm Criminal. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Somebody help me out, I feel like going crazy. Help me out, I'm falling for my baby. Help me out with everything.

trebui să mai facem loc. Într-o bună zi, ar fi bine să știi, vor fi și doi, trei copii. 4, 5, 6. 7 zile din 7, nimeni nu ne desparte. 2 inimi ca una bat și bat într-una. 7 zile din 7, 7 zile din 7. Locuri în urcare pentru Bere Gratis și Giulia. Am ascultat hitul lor numit 2 inimi, clasat azi pe locul 60. Pe 59, Otto Knows cu Million Voices. 58 pentru DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez. 57, Laura, capul sus. Iar pe locul 56, azi se instalează Guess Who. Ascultăm un hit pe care nu l-am mai ascultat de ceva vreme. Onoare! Și avion, să toate ne-au spurat de mâini la fel ca patrimoniu. Toți românii au

Beautiful, un hit ce a adunat deja 9 săptămâni de prezență în Airplay 100 la Kiss FM, clasamentul celor mai tari 100 de hituri difuzate în România. Un loc mai sus pe 31 se află Puia cu Don Baxter, Bagă bani în coborâre 3 locuri. Vă propun să facem încă o recapitulare, iar apoi să mergem direct pe locul 30 cu Bedouin, Soundclash și Brutal Hearts. Stay tuned, we'll be right back. 3, 1, we now return to Airplay 100. Number 40. Frunzele și iarba, salcămi și banca, number 39. Number 38. Number 37. Number 36. I want to have them all. Number 35. One day, baby, we'll be old. One day, baby, we'll be old. Number 34. Iubirea ta ce mă ține, n-orice vară, lângă tine, e drumul nostru spre mare. Number 33. So shine. Would you let me see beneath your beautiful? Number 31. Bun, bun, bun, bun, bun, bun, bun, bun. Bun.

inima, așa e inima mea. Vrea inima ta, inima mea, că așa e inima. Așa e inima mea, vrea inima ta, inima mea, că așa e inima. Așa e inima mea. Dă-te în dragostea mea, hit de locul 27. Pe 26, un alt hit cântat de Connector alături de Cortez, vedeta mea. Iar pe 25 o ascultăm pe Nicole Sherry cu Memories. Okay. ¿Qué me dice? Dulce, dulce es más tu voz. Este Ami, pentru cazul în care nu ați recunoscut-o, otra vez, noul ei hit este deja pe locul 24, fiind în ultima săptămână o singură poziție în urcare. Pe 23, adică un loc mai sus, staționează Alicia Keys, Girl on Fire, iar pe locul 21 se află DJ Sava și Misha. Ascultăm Tenerife! Pentru DJ Sava și Misha cu Tenerife, pe 21 Pitbull și Cristina Aguilera coboară 7 locuri, Feel This Moment, și este timpul să vă dau în difuzoare o nouă recapitulare chiar acum. Number 30. Are you the beautiful heart? Are you the beautiful heart? Number 29. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night. Number 28. Not really sure how to feel about it. Something in the way. Number 27.

noi o trăim dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte, Smiley și Alex Verea staționează pe locul 9, în timp ce poziția 8 este adjudecată azi în Airplay 100 de Major Lazer. Ascultăm Get Free! Ven acá, no perdas.